Ja, het begon een beetje te regenen tijdens het optreden. Dat heb je misschien gemerkt of niet. Ik weet het niet of je dat kan horen, maar dat was zo'n grappig effect. Want daardoor kwam iedereen heel dicht bij de band. En was het heel intiem. En toen gingen ze weer heel hard. En toen regende het weer heel hard. En toen niet. En nou ja, het was een geweldig avontuur. En nou, dat betekent dat nu, denk ik, dus Circus Ronaldo weer. We gaan eens even kijken, want het is de regen is alweer gevallen, geloof ik. Het is nog niet zo dat de hemel zich weer opentrekt, maar... en we gaan eens even kijken of, wat voor tijd is het eigenlijk? Ja, binnenkort zal het dan toch wel Jan Doedeltijd worden, denk ik. Bij Kiki on Wheels. Die moeten we hier even vinden natuurlijk. Nadenken hoor, waar het al mooi was. Hier recht in de hoek. Ja, het is een heel groot terrein. Open! Open! Auw. Op het, in het Erasmuspark met het Circus Bende Festival. Irike! Wow. En nou, er zijn veel hoge tonen. Nog. En, nou, ik heb Kiki on Wheels gevonden inmiddels. Ah, en daar zien wij